O STR. Ta. Nie ma, że ją. Hej, styl wolny. Reedycja 30 minut życia. Znaczy wiecie, ten track jest dograny później, więc ten freestyle może być gorszy od tych, co było wcześniej, ale nie no, przepraszam za usterki. No, pozdrowienia dla tych wszystkich wielkich. Tak, zapnijcie szelki. Tak, zapnijcie szelki, bo przekraczany zakres wszelki. OST na wieki, dwie twarze jak Jackie i Hyde. Tak płonie mój mic, 3-2-1-0, sprawdź. Nie daję rapa, nie tańczę na matach. Robię to od początku w języku świata. Muzyka przy miękkich narkotykach, tym oddycham konkret. Styl wolny powoduje, że nie kończę. Freestyle na plusie, lewy MC próbuje uciec. A ja rosnę w siłę jako ulicy tubylec. Hip-hop jako zasiłek pobudza do działania. Rymowania o tym, czego nie ma na ekranach. Styl wolny dla was, sekunda po sekundzie atak. Bez kraka, czysty jak baka, lewym MC pokazuje facha, ej. Ostry na trakach, lata jak orzeł. Gdy wpadnę wir, już nic nie ma oporze. Nie do wyrwania jak korzeń. Czy dasz mi jeszcze siłę, Boże? Się nie może. Po prostu daję na maksa, nie musisz klackać. Jak rymuję, pobudzam miasta. Masz mnie w słuchawkach, OSTR. To ten szmer, co daje do bitu. Jestem czysty jak spirytus, nienawidzę syfu. OSTR jak Lucyfer, rymuję nawet jak choruję na grypę. Rzucam swoim rymem jak piłką Scotty Pippen. Mówię co słyszę, słyszę co mówię. W tym stylu się nie gubię. Chuj, wiesz, że dobrze nie króluję, nie szpanuję. Ujmuję teksty na wolno. Wiara daje moc w stylu Zorro. No i co, jestem kiepski jak u litra. Jak po pół litra. Wiesz, 40%, ale tylko żytnia. Dobra, ej, jak masz rozum, to mnie sklej. Choć moje bity nie są Dre. Co to? To pierdalam lewym MC jak Mołotow, spoko. Na wolnym posłuchaj Ostry Ostrowski. Mam więcej rymów niż wódki jest w Rosji. A po konopi mam jazdę taką, że gdy rymuję, lewi MC płaczą. Jak mam zacząć? Nie, już zacząłem. Poznaj EUDZ szkołę na mikrofonie. Zawsze jestem wszędzie jak niemo nad miastem. Styl wolny jest moim lekarstwem. Jak zastrzyk, po co się patrzysz? Mam w tym styl na kilka mil. Ej yo, chuj, kto na mnie klął? Jestem jak Ziggy Low. Nie zrozumiał jak kumplany flow w wersach. Kiedy mam majka, mogę przetrwać największy nalot. Jadę na wolnym szybciej niż kaszalot. MC na bok, szybko dziurawie was jak sitko. OSTR, cztery sylaby, proste słowa, ostre. Jak rymuję, pokonuję kolejne stopnie. Styl wolny dla tych, co wierzą. Nigdy, ale to nigdy, ale nigdy, nigdy, nigdy nie szczerzą zębów na mnie. Zamiast pieprzyć, że rymuję fajnie, pokaż skillsy. Nie liczę na zyski, nienawidzę policji. OSTR, definicji puenta na zakrętach. Kto to zapamięta, ej, oparty na faktach. To moja jazda, super good, tak się czuj. Gdy odnajduję słowa, nie chcę imponować. Fake MC, możecie się schować. I od nowa, OSTR, opcja. Nie lubisz, zostaw, nie ruszaj. Jestem napięty jak kusza, gdy ruszam do ataku. To jest wolny dla dziewczyn, dla chłopaków. Ale przede wszystkim dla moich bliskich szacunek. Tym się kieruję, czuję tak jak gadam. Adam z imienia, dla tych co nie mają sumienia. Wara, ja w oprawach nawijam jak aparat. Ej, zaraz, czy to było? Już nie wiem, chyba nie. Zobacz, jestem tak jak w walku chory robak. Wypluwam słowa jak karabina boje. Chuj w dupę i w troje, ja na scenę stoję. Mam zbroję liryczną, walkę taktyczną. Jak mnie nie lubisz, idź stąd. Albo wyskocz na wolno, gdy nawijam. Nie myślę na formą, spróbuj podjąć walkę. Ja się nie martwię, jestem zawsze gotowy. Mój mic jak ognisko. OSTR, zboże igrzysko. Wulgarny jak Bill Clinton. Ej, to jest styl, który jest moją zaliczką. Chamy, jesteśmy tak, że ten freestyle jest dla mnie ukochanym rzemiosłem. Tak, dlatego się podniosłem. Odbiłem do ziemi, sięgam do korzeni. Tak jak wzrok tylko, OSTR. Więc krótką piłką, odzwierciedlenie. To jest moje sumienie. Kiedy ja rymuję, czujesz membran swoich drżenie.